معتمر کے والد سلیمان بن ترخان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 497۔